Καλή εβδομάδα. Ναι, κάτι έμαθα. Καλή εβδομάδα θα είναι. Καλή εβδομάδα θα είναι. Όταν βγαίνει ένα κατσικοπόδαρο πρόεδρο, καλή εβδομάδα είναι. Αυτό είναι κατσικοπόδαρο. Κατ' εφημισμό τώρα, εντάξει, λόγω οικογενειακή φήμη. Πήγε τον έπιασε χθε στο Βαγγέλα. Εγώ είμαι κατσικοπόδαρο. Εγώ είμαι κατσικοπόδαρο. Τι να κάνω. Δεν μα έκατσε τίποτα, Καλά που δεν παίζουμε στοίχημα. Δεν μα έκατσε, στηρίζαμε τη Ζικώστα. Στηρίζαμε ο Θήμιο Άδωνη. Τώρα πήγα στο Μημαράκι, τίποτα. Σκατά. Κράζατε τον επίτιμο γκαντέμι, το λέτε μαύρη γάτα, το λέτε. Εσύ πιο κάλτσα από αυτού είστε, ρε Τόλι. Το ξέρα, νομίζει. Τώρα το ανακάλυψα κι εγώ. Αυτό που θα βγει γουρλή ο Κυριάκο. Μα δεν είναι γουρλή. Γουρλό, ναι, όχι γουρλή. Εγώ το ψήφισα. Καλά έκανε. Πιστεύω στο Κυριάκο. Όλοι μα. Αγαπημένη μου. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Μας έλειψες. Γιατί μόλις σου έλειψα. Μας έλειψες, νησάφι διακοπές σου. Πήραμε λίγη ντούρα χτες που ήσουν με το Μεϊμαράκι. Α, οι τηλεοπτικές διακοπές, γιατί ραδιοφωνικά έχουμε επιστρέψει. Ήθελα να καμαρώσω το κορμί σου και στην τηλεόραση, όχι μόνο τη φωνή σου, χρυσό μου. Α, ορμάρα επέστρεψα. Περιμένω να σε δω το βράδυ. Κορμί θανατηφόρο. Αυτό που το θανατηφόρο μέσα έχει και το φόρο, πολύ με κλονίζει. Θα αρχίσουμε να πληρώνουμε κι εμείς που έχουμε κορμί θανατηφόρο φόρους. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Λέγε μου, τι θες. Τι κάνεις, καλησπέρα, κάθε φορά τα διαδικαστικά. Δύο λεπτά έχουμε διαδικασία. Ναι, αλλά γιατί είσαι αγριεμένος? Γιατί περίμενα το Μημαράκι, άσε με τώρα. Α, αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω κι εγώ. Δεν σου άρεσε το γουρλό το παιδί που βάζει και πλυντήριο και κάνει και ομελέτα? Ήθελα τον άλλο, το λαϊκό. Του πιάσα και το χέρι προχθές τα γυρίσματα. Μύρισε το χέρι μου που ψήλα δύο μέρες. Πω πράγμα. Αλλά τέλος πάντων ήταν κατάλληλος. Του Κυριάκου Ματόπιανο θα μύριζε πεταντίν. Ούτε τζιτζικώστες, ούτε Μημαράκης που έκυψαν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν πήγε καλά. Κατσικοπόδερη μάλλον είμαι θα. Καθόλου καλά, καθόλου καλά. Ο Κυριάκος είναι 48 ετών και έχει δουλέψει 10 ολόκληρα χρόνια, ρε. Ναι, όχι μαλακίες. Και βουλευτής πόσα χρόνια είναι, ούτε 10 χρόνια βουλευτής. Τσακ, το πήρε το κόμμα. Και το πήρε τώρα, δεν έχει να κάνει με το όνομα. Δεν το πήρε λόγω ονόματος. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει καμία σχέση τώρα. Έλα, γόρι μου, καλά, χθες έσκησες. Σε είδα στο ίντερνετ. Τώρα σε παίρνω για αυτή την ηλίθεια που λέγεται ότι τους άφησε το κουκουέ να μπουν μέσα. Αυτό ναι, ήταν να καεί η βουλή εκείνη τη μέρα, πώς το χάσαμε. Την είχα πατήσει και εγώ και μόλις ήταν δεξιά έκλεισα βγείτε. Εκεί τέτοια, εκεί ίσως ελοδολούσε να πα. Βράγα, σου και έφυγα κατευθείαν. Δεν θα βάζει φωτιά και στη βουλή, κακώς. Έχουν λυσάξει όλοι οι μαλάκες γιατί ο Μπιλάρας πληρώθηκε μέσω Βουλγαρίας. Πιστεύουν τώρα ότι ο Παπακοσταντίνου είναι μαλάκα να κάθεται να βγαίνει να παίρνει 420 ευρώ τη βδομάδα. Όλοι εγώ οι πελάτες μου από το 2010 έχουν μεταφερθεί στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Τι δουλειά κάνεις, καλέ? Επιγραφές που έκανα. Όλοι οι πελάτες μου και μιλάμε για τσίρους 30-40 χιλιάδων και τα λοιπά. Έχουν μεταφερθεί Κύπρο και Βουλγαρία. Χωρίς capital control. Θα πιαστούν αυτοί οι μαλάκες και θα πληρώνουν το μαλάκα αυτό το σχιζομούρι, τον ηλίθιο. Παράληψή σου ήτανε που σε πήρε αυτή η ψιλογκίνα εκεί πέρα και σου έλεγε για τα κλάκια και τα λοιπά. Σίγουρα θα ήταν με τους αγαλακτισμένους. Τι περίμεναν εκεί πέρα αυτή ένα μήνα χωρίς κνάτ, χωρίς ματ, χωρίς τίποτα? Περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Υπήρξε κακός συγχρονισμός. Βρέθηκαν τα κνάτ την κατάλληλη στιγμή που θα κεγόταν η Βουλή, βρεθήκανε μπροστά. Τι να κάνουμε τώρα? Παραγγελιά θα το κάνουμε. Κακό timing. Δεν τα έχεις ακούσει που λένε. Εγώ σαν παππούς που είμαι να σου πω ένα παραμύθι. Αν πεις που το έχει γιαγιά, ξέρω. Άσε γιαγιά, δεν παραμύθι θα σου πω. Μια μέρα που λες που είχαν μαζευτεί εκεί το πάμε και του κουκουέ μπροστά στη Βουλή, ήρθε η όρεξη ορισμένους που θα νομίζουν πως είναι επαναστάτες μαζί με κάτι που φοράνε μαύρα να κάψουν τη Βουλή, το μπουρδέλο. Ναι, ναι, ναι. Της Βουλής. Την είχαν γεμίσει βενζίνη όλη τη Βουλή, ένα σπίρτο έλειπε. Ναι. Ήταν μπροστά τα κνάτ και δεν μπορούσαν να περάσουν. Ναι, ακριβώς. Όλες οι προηγούμενες μέρες που δεν ήταν τα κνάτ εκεί. Δεν είχαν όρεξη, είναι θέμα όρεξη. Όποτε θέσεις ή να την κάψουν. Δεν τους ήρθε μια φορά η όρεξη έτσι να το κάψουν και να τον μπουρδέλο να ησυχάσουμε. Είδες η αντίδραση. Ναι. Όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς, θες. Μήπως ήταν άλλος ο στόχος. Να δημιουργηθεί ό,τι δημιουργήθηκε μέχρι και που είχαν και αυτοί οι άνθρωποι που είχαν μαζευτεί ένα νεκρό. Ας τα θυμηθούν αυτοί που φωνάζουν χωρίς να ξέρουν γιατί φωνάζουν. Πού είσαι, Τολιά μου? Έλα, φίλε. Ξέρεις τι έκρινε τη μάχη, έτσι? Τι. Που ξέρει να ξέρει καπουτσίνο. Νομίζω ήταν τη χτύπηση την κατάλληλη στιγμή. Τώρα θα κερδίσει την Κυριακή. Θα κερδίσω. Θα κερδίσεις. Γιατί το πιστεύεις? Διότι ψάχνω πολύ ωραίο καπουτσίνο. Ναι, γιατί σου λέει ο κόσμος τώρα, μην έρθει κανένα σκιτζής που δεν ξέρει. Δηλαδή αυτός και ξέρει να φτιάχνει το καπουτσίνο και έχει και τη συσκευή τη σωστή την καφετιέρα από τη Siemens. Σου λέει να έρθουν αυτοί που ξέρουν, μην έρθουν τίποτα άλλο. Δηλαδή έχει και το know-how, έχει και τον εξοπλισμό. Πες μου τώρα για να δω πόσο προφήτης είσαι. Αν βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ο Τέρης Χρυσός τι υπουργείο θα αναλάβει? Πολιτισμού, λογικά. Μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα, γεια σας, χρόνια πολλά, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά, και εγώ τι θες? Έχω να πω κάτι. Πες το. Δεν πρέπει να είναι γρουσούζης ο Μητσοτάκης. Αποκλείεται. Καταρχήν για τον πατέρα λέγανε, δεν λέγανε για το γιο. Ναι, για τον πατέρα. Ο πατέρας δεν ευχήθηκε στο γιο καλή επιτυχία, έτσι τον άφησε. Α, ναι. Σωστό, και βγήκε, Και βγήκε. Άρε, που και τα αλλαγές στο 16 και το έλεγε η Ασυμπίλιο. Έτσι είναι. Δεν την πίστεψα. Κάποια ζώα δεν την πιστεύανε.